الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. أباد فبيان دديكي كفلار يا بلسوك با پیغلا او کونډه زنانا دا غی د رضا او د اجازه نه بغیر پنیکانه ور کوي. په زنانه باندې د پلار یا داغه نه علاوه د بلچا ولایت الاجبار شته کنه؟ د بلې مسله کې د اهل علم اختلاف نه. حسن بصری امام نخعی رحمهم الله وی د دې مذهب دا دی چې په زنانه باندې ولی له مطلقاً ولایت اجبار حاصل دی. برابر خبره ده کله خزه باکروی او که طیبه، کدا صغیروی او که کبیره، که خزه ماشومه ده او که لویا، که پیغله ده او که کونډه، نو ولی له په دې باندې ولایت د اجبار حاصل دی. او ابن شبرمه رحمت الله علیه وی دارنگی د بعض اهل الظواهر رای او مذهبم نه چې مطلقا ولی لا ولایت اجبار په خزه باندې نشته. ولی مجبور کول نشي چې فلانی ځای کې به نکاح کې فلانی ځای کې به نکاح. او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې اصل کې مدار د اجبار دا په بکارت او طیبوالی باندې نه، نو ولایت د اجبار دا په باکره باندې شته او په طیبه باندې نشته. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې ولی لا اجبار حاصل نه په صغیره باندې په کبیره باندې نشته. نو عند الاحناف مدار د اجبار په صغر او کبر باندې نه، په لوی باندې نشته او په ماشوم شته. بکر او ثیب لوی په اعتبار نشته. نو په دې مسله کې دوه صورتونه اتفاقی دي، دوه اختلافی. اتفاقی صورتونه دا دي چې په باکره صغیره باندې بل اتفاق ولایت د اجبار شته، دارنګه په کبیره ثیب باندې بل اتفاق په اتفاق د ائمه اربعه ولایت د اجبار نشته. او کنه لویا بالغ باکره ده یا ماشومه ثیبه ده، نو په هغه کې اختلاف ده. او بیا د احناف په نیز باندې دا حق د اجبار کړي، نو دا علی الترتیب عصبات له حاصل ده. اگر پا عصباتو کی اول زوی دے تاسو پا میراس کی ویلی سراجی کے بیا ور پسی پلار دے بیا رونا اترونا دی. او امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چی دا حق دا اجبار پلار و نکل حاصل دے. امام مالک و امام احمد رحمت اللہ علیہ وی چی دا حق دا اجبار صرف پلار لحاصل دے. او دا مخکې چې کومه مسله د ولایت الاجبار ذکر شوه، په هغې کې تاسو څلور مذاهب واورېدل. نو راجح او غوره مذهب په هغې کې د احنافو دی، دا مذهب د امام بخاري رحمة الله علیه دی چې لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاها. پلار یا د پلار نه علاوه به باکره او طیبه د هغې د رضا او د اجازت نه بغیر په نکاح نه ورکوي. دا په مذهب حنبلي کې یو قول دی. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فزاد المعاد کی راقول غور کڑے ترجیح ور کڑے فرمائی او وموجب هذا الحكم انه لا تجبر البالغ على النكاح. بالغ الک یا بالغ جنی دا په نکاح باندې مجبور کول نشي. ولا تزوج الا برضاها دا په نکاح نشي ور کوله، واده کوله بنشي مگر د دې په خوا باندې. او بیا وی وهذا قول جمهور السلف دا جمهور سلف قول له وهو مذهب ابي حنيفه واحمد في احدى الروايات عنه وهو مذهب ابي حنيفه واحمد في احدى الروايات عنه مذهب امام ابو حنيفه او امام احمد نے روایت تے او بیا امام ابن القيم وی وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح امته دا قول له چې الله رب العالمین بندگی مون فدی باندې کو تدین الاو د بل عقیده وینه لرو دا د نبی رسول الله والسلام د حکم او د امر او د نهي موافق دی د شریعت د قواعد مطابق دی د مصلحت د امت سره برابر دی باب اذا زوج ابنته او به قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر فنكاب نشور كوله تیر لذيني ترديش الاغين اجازه طلب كنشي ولا تنكح البكر الايم كندا حتى تستأمر جراغين اجازه واغستشي مشوره ورسلو كنشي ولا تنكح البكر حتى تستأذن او باكره او پیغله په نکانه شو ورکوله تر دې چې اجازه تینا طلب کړی شي تکونډه نوم ته پوس کیږي او د باکره نوم اجازه تخني قالوا يا رسول الله وكيف اذنها صحابه کرام وویلو اے الله رسول تدی باکره اجازه بسي پیغله څنګه اجازه کیا خو شرمېږي نشي ویلې قال ان تسكت نبی رسول الله والسلام دا چې دا چپ شي او فقها او ذکر کړی چې وی خان دل چپ شو یا پجړا شو او د حالاتونه معلومه شو چې دا د خوشحالي غجړا ده یا چې د ریواج غجړا ده چې نه کوي جاړي نو بیا دا د دې اجازه ته و به قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال اخبرنا الليث عن ابن ابي مليكه عن ابي عمرو مولى عائشه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان البكر تستحي قال رضاها صمتها عائشه رضی اللہ عنہا ویلیو اے دا اللہ رسول باکرہ او پیغله زنانه خو حیا کوي شرمیږي خدا خو په خله نشي ویل چې اجازه مې ده یا نه قال رضاها صمتها نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویلی د دې رضا دا د دې خاموشی ده باب اذا زوج ابنته وهي كارهه فنكاحه مردود باب د بیان د دې کې خپل لوری په نکاح ورکا او د دې خو خنوا نو دا نکاح مردود ده دا نکاح نه ده شوی دا د مصنف رحمت الله علیه مذهب ده او رست مذهب د علماء احناف براشي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب برس راشی افلار یعنی کہ یو معشومه ان کا باندې ورکړل ملاغي بیا دا اختیار نشه چې دا رد کی او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جاریہ عبد الرحمن ومجمع اداد يزيد ابن جاریہ زامن دی دواړه عن خنثاء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنهما أن أباها زوجها وهي ثيب خنثاء رضي الله عنها ويش خفل فلار خذام رضي الله عنه دا فنكا ورقر وهي ثيب أو دا كون دوا فكرهت ذلك دا خبر هذه بدأ قرن لك فلاني جاكم فنكا ورقر وادا ثيبي فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها دا نبی رسول الله راغلی و شکایت کړه نو نبی رسول الله دا نکاح مردود ګرځولې و چې نه ده شوی او به قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا يحيى عن القاسم ابن محمد حدثه ان عبد الرحمن ابن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثاه ان رجلا يدعى خذاما ان تحبنة له نحوه مخي حديث فشان ذکر کړي باب تزويج اليتيمه باب د بیان دی کی چیتی مجینه ای معشومه دا پنیکا ورکول دا ودول فدی مسئلہ کی دا اہل علم و اختلاف لے کہ دا معشوم یا دا یتیم ودول دا کل جائز دی او کل جائز ندی. امام مالک او امام شافعی رحمهم اللہ وی کہ دا یتیم تزویج قبل البلوغ دا جائز ننے. امام احمد او اسحاق مراہوی رحمت اللہ لے وی کہ نہو کالو لو رسید نبی پنکاو ورکولشی ودولشی او د بلوغ نفس و بیادیل خیار فتخشتا لا واده او نکاح نه دغه خنو فتح کولې شي. او علماء احناف وي یتیمه ماشومه فشار تخپل نیکه په نکاح ورکا نو دا نکاح صحیح ده، ځکه مخکې ذکر شول چې نیکه له ولایت اجبار حاصل نه او د بلوغ نه پس بیا دې له نکاح د فسخ کولو اختیار او اجازه هم نشته. ځکه وي ماشومه چې کله پلار یا نیکه په نکاح ورکي نو بلوغ نه پس بیا عند الاحناف دې له اختیار نشته را نکاح فسخ کولې نشي. لقوله تعالى الذي وجد لقول الله انا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم خير الي تاسو د دینه چې انصاف به ونکړی شي په بار د یتیمانو جنکو کې. نو واده او نکاح او کله هغه زنانه سره چې تاسو خوښي د دې نه علاوه بل ځای واده وکړي. واذا قال للولي زوجني فلانا او کله چې ولي یو کس لووی فلانی خزی سره والا واده وکا او دا فلانی مال په نکاح راکا هم کسا یا هم کسا ساعتا نلکتات تیر کی خاموشی اختیار کی او خال ما معکا یا دا سی ور لووی دی ور لووی فلانی په نکاح راکا نلک خاموش پاتی شی یا ور لووی ما معکا تا سر سمال متاشتا فقال معی کذا و کذا نور لوچیا او دمر دمر را سره شته منځ کی خبري اتري وکي ته اجابه او د قبول په منځ کی خبري اتري وشي او لبي تا يا دواړه صدرنګ او خير کی ثم قال بي ارس ور لو زوجتكها اما تعالی په نکاح در کړی فهو جائز ندا جائز دي فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم فريق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه راغله النبي كريم صلى الله عليه وسلم نا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه چې ازنان راغلي و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لزان بخله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده نو بیا صحابی به مال پنه کارا کا نبی علیہ السلام ورلو چې زوجت کها بما معک من القران حدیث مخکې ذکر شو دې کتاب النکاح کې تقریبا و شپک پیری ذکر شو دای و مزل له د ایجاب او د قبول په منځ کې فصل راوستل جداواله فنکاح کی ایجاب او قبول شرط دی بلکہ ارکان دی. ایجاب قول اول لوی او قبول قول ثانی لا رنبنی خبر چیوی نو دی لی ایجاب وی او دویم خبری لی قبول وی برابر خبر کرا رنبنی خبر داوی چی دا خزم فنکاح در کردی یا رنبنی خبر داوی چی دا ما فنکاح قبول کردی دا رنبی چی کم خبر کی گی دی لی ایجاب وی دا غیب و جواب کی چی کم کی گی دی لی قبول وی نفصل بین الایجاب والقبول. امام مالک رحمت اللہ علیہ پنیز بانی جائز نہ لے آوئی چی ایجابو شنو قبول بور پسی سمدستی فمانس کے وی فصل جو جلاوالے نہ راولی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی تفصل یسیر وی نو خیر دے معمولی گنتے مانس کے تخبر اتری ہو کی نظری گنجائش و اجازت تا. احناف و حنابل وی چکل مجلس متحد دے نو دیر اعتبار شدا چی مجلس کے دن ایجاب و قبول شنو سیدہ او کنف مجلس کے اختلاف راغے اتحاد مجلس ختم شو او بل مجلس بیا ولګې دو نو بیا دغه ایجاب او قبول چې فمنس کې مجلس مختلف شوه دی نو بیا ورل اعتبار نشته. د مصنف رحمت الله علیه میلان دې طرف له کوم مذهب چې د احناف او د حنابله و دی دغه حدیث د سهل ابن سعد رضی الله عنه دا غینه استدلال وکړو چې کومه زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ځان بخله او یو مجلس او پاغې کې وګدي خبرې شوي دي او په اخر کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه له چې زوجتكها بما معك من القران وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها قال لها يا امتاه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الى ما ملكت ايمانكم قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصدوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله ترغبونا، فأنزل الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. رواية تقريبا وفري مخفري ذكر شو. باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أم قبلت. باب دفع بيان ددي كي كلا كويدن كون كي دنكاح پیغام لیگون كي دخذي ولي لووي إلا فلاني مال پنکا راکا نغور لووي چه بدمر دمر مال مثال پنکا در کرد دنكاح سيدا اگر کدی خاون لیدا نی ویلی ارضیت ام قبلتا، کته خوشاله تا قبول کړی د کنه اغه چې ورلوی فلانی په نکاح راکا نو دا اغه قبول دی، دا د اغه رضاوندی او خوشالي ده. خو خو نه قبول نه ولې به چې زوجنی فلانا. تو به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل رضي الله عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال أعطها ولو خاتما ولو خاتما من حديد، قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لغى صحابي لفريكا ورقة ودائور لنلي ويلي كي أرضيت أم قبلت تخوشالت قبولك لكنا. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. باب دفع بيان نريكي إدخل المسلمان رور فكويدن ماني بكويدن نكي يود نكا پیغام لغل نبلبد نكا پیغام فضلن نيغي تردي شراء أولن ورثريا نكاو في يبنيني. خطبة على خطبة الرجل فاتفاق دا أئمة وصر دا جائز ندا، قبل فرض و تقدیر کدا سے اشول یو کس دا نکاح پیغام لے گلے او بلوم ورو لے گلو دی دویم ترے نکاح کا، نو آیا دا نکاح معتبر دا کنا؟ جمهور علماء وی چی پا دے کار دے گننگار شو نکاح معتبر دا شوی دا. داود ظاہری رحمت اللہ دے وی چی نا دا نکاح معتبر ندا، بلکہ دا نکاح بفسخ کی گی برابر خبر دا قبل الدخول یو که بعد الدخول. مصنف رحمت اللہ دے میلانم دے طرف لدے چی لا یخطب علی خطبت اخیه حتی ینکح او یدع، لا نكاية ندى شمي. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض. نبي صلى الله عليه وسلم منكني تاشي أو كسبي فتاسوكي صداء ونرخ دي وكبازي فتاسوكي فصداء ونرخ دي بالباني أدوه قسانو بمنك خبره وصداء شعوده ودي مبلغ بل راغي غف منسكي خبرك المداني دي جائز. كتاب البيع كبير إن شاء الله وضاحته تفصيل رازي. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه أو قيدا بنكي أو كسب الرور بقيدا ماني يود نكا پیغام لقل دابل بين لقي حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ترديش دارن بني پیغام لقل كي دا پیغام فريدي ياد يدوهم لإجازته كي جزد وصر نكانكم تا پیغام ورو لقا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأثر معنا دا يروي أبو هريرة رضي الله عنه النبي الإسلام لرواية كي فرمائي ليني إياكم والظن زان ساتي دقماننا فإن الظن أكذب الحديث، قماننا داد دروغ خبريني ولا تجسسوا جاسوسي مكوي ولا تحسسوا دخلق الخبرو دويخ نزان لطون مكوي تجسس ويلك إليك التفحص عن عورات الناس وبواتن أمورهم بنفسه وبغيره دخلق فتح حالات معلومون فاخفلا يا دبلشا فواسطة باندي او تحسس دی لوي چې په خپل باندې د چا حالات معلوم کړي. تجسس چې عموم دی او تحسس چې خصوص دی. او بعضی ویلي چې دا په یو معنا دی، تجسس او تحسس یو معنا ده. او بعضی دا فرق کړی چې تجسس په شر کې استعمالیږي او په تحسس کې خیر دی. په تحسس کې عموم دی، خیر او شر دواړو کې استعمالیږي. ولا تجسسوا جاسوسی مکوئ، ولا تحسسوا د خلکو خبرو ویخ ملټوي، پټو خبرو نه ځان مه خبردار کوي. ولا تباغضوا یو بل سره بغض او دشمنی مکوئ، وکونوا اخوانا، او د الله بندگانو خپل منځ کې رونه رونه شي. ولا یخطب الرجل علی خطبت اخیه حتى ینکح او یترک، پیغام د نکاح دی نه لیږي یو سړی د خپل ورور په پیغام باندې تر دې چې هغه نکاح وکړي یا دا واده کړی وي. باب تفسیر ترک الخطبه، دا باب د په بیان دی کې چې د کویدن پر حدود وضاحت باره کې کوم راغلی، چې د نکاح دا پیغام پر حدل د دې سو وضاحت دی، د دې تفسیر څه دی. مصنف رحمت الله علیه په دې کې حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما براړي چې عمر رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه له ویډیو چې زما لور حفصه رضی الله عنها کوند شوې ده نکاح کې، عثمان رضی الله عنه له ویډیو ابو بکر رضی الله عنه جواب نور کړ، عثمان رضی الله عنه له ویډیو چې واده نه کوم، یا نبی اسلام پیغام مول راولې غلو. ابن المنیر مالکی رحمت الله علیه وی چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې د خطبی علی الخطبی د ممانعت بیان نه، مقصد د امام بخاری دا ده چې دا بیان وکړي چې خطبه علی الخطبه دا ممنوع دي. یا یو ګور ابو بکر رضی الله عنه چې هغه عملا انکار کړو د عمر رضی الله عنه د خطبی نه، اعلان کړي د خاطب او د ولی په منځ کې لا خبرم نه وشوي، د نبی صلی الله علیه وسلم او د حفصه رضی الله عنها چې ولی او پلار د عمر رضی الله عنه په منځ کې لا خبرم نه وشوي، لا ور له پیغام هم نه را لېږلی، صرف اراده و چې دغه ارادې نه ابو بکر رضی الله عنه خبرو. نو چې کله یو سړی د نکاح پیغام یو زنانه له ورولېږي، نو بیا خدا کار به طریق اولا ممنوع دی. چې کله لا خبره شوې هم نه ده، صرف اراده ده، او ابو بکر رضی الله عنه د دې نه منع شوی، نو چې بیا د نکاح پیغام ور لېږلی شوی، نو بیا خو به طریق اولا ممنوع دی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني ابو بكر فقال انه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرفت الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري، باربار دا رواية مخي ذكر شو. باب الخطبة، لا باب دي فبيان دي خطبي كي فنكاك خطبة ويلي، الجمهور أهل علم فنيز باندي فنكاك خطبة ويل سنة ومسنون دي. او اهل الظواهر وای چې نه خطبه ویل دا په نکاح کې واجب او لازم دی، ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خطبه ویل و او افعال د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په وجوب باندې حمل دی. جمهور علما وای چې مخکې د سهل رضی الله عنه حدیث ذکر شو چې غزنانه نبی اسلام لزان بخلی و، او په هغه کې خطبه ذکر نه راغله، هغه صحابي وی مالې په نکاح را ک نبی اسلام وی زوجتک بما معك من القران، اصل چې کوم قران دی بس داغي په سبب میرا تعالی په نکاح درکړی دا، او د خطبه ذکر هغه حدیث کې نه راغلی نو خطبه مسنون ده. وبه قال حدثنا قبيشة قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا، یو دوه کسان د مشرق طرف نه راغلی چې یو عمرو بن احیمو او دویم زبرقان بن بدر، د دوه خطبه ویلې وا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان سحرا، نبی علیہ السلام وی بعضی د بیان نه د جادو غونتی اثر ناک وی. مصنف رحمت الله علیه چې په دې ترجمه الباب کې کوم حدیث ذکر کړو، نو خو عام خطبه بارک دی، د نکاح د خطبې څخه ذکر پکې نشته. فیض الباری کی شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ وی وی شاید کی مصنف رحمت اللہ علیہ داغو پر شرط باندی حدیث صحیح نور آرسید لے نعام دا خطبی روایتی پکی ذکر کو اپاغی کی ذکر دا جن سی خطبی راغ لے لے او خاص دا خطبت النکاح ذکر نشتا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فیض الباری کی وی وی مقصد دا دے چی دا باز خطبی دا جادو پشا نصر وی نو چون چې کله چې جنۍ ودیږي نو داغي خاوند داغي خاندان او د پلار طرف نه کورنۍ په دغه وخت کې خفوي یو طبيعي خفګان نه نوې خطبه دې لپاره مشروع شو چې د دې دا طبيعي خفګان دې خطبه سره ختم شي او اثر پیو کی. باب ضرب الدف فی النکاح والولیمه. په نکاح کې دف او تنبل وال دارنګ په ولیمه کې دا جایز دي. ساده تمبل سپاغی که تنگ سکور نی گانی بجانی پکی نی نو دا جایز دی پر ایکی سم ممانعت نشتا. بلکی جمهور اهل علم و مالکی و شوافع و حنامین و دیل مستحب ویدی زکا وی پا نکاح که مطلوب شهرت تی جدا نکاح دی مشهور شی او پر ایسر دا نکاح شهرت رازی او پر ایباب کی مصنف رحمت اللہ علی حدیث ذکر کئی نروبیع بنتی معوذ رضي الله عنهما لعائشة تكلوي لما وادوش النبي كريم صلى الله عليه وسلم راغلو او جنكو او زنانو سادة بلوالو او دبدر دو شهداء مرتيوي النبي كريم صلى الله عليه وسلم منا كرينوي. وبه قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليا ونبي الاسلام منكر راغلو مراد النشوه كم وقت زما رخصتي شوي وادم شوي فجلس على فراشي كمدسي كمني وزما فبستر داس ناستو. خالد بن زفوان دوي لك سنگ جتنا سما سرخواكي فدقز اكي نبي الاسلام ناسو فجعلت بوئيات لنا يضربنا بالدف نو شروع شوی تا ما شمان جینکی که زمون ما شمان الانصار جینکیوی نو اغی تم بلوالو ویندبنا من قتل من آبائی یوم بدرین او مرکیوی دا اغا چاچی شیدان شیو زمون دا مشرانونا دا بدر پرز دا اغی شجاعت و بهادری ذکر کولا. اذ قالت احداهن يوم عشومي فدغى مرسيو أو أشعار كدام مينيو وفينا نبي يعلم ما في غني ومن كدا سر الله نميني كدا سار فهالات فوئيغي. فقال النبي السلام ولويلو دعي هذه دا شعر فريد دا موايا وقولي بالذي كنت تخونين أو أغا أشعار وايا دا دين مخي شريكا موي كدا شهداء أغا تذكرة ديكولا داغي شجاعته بهادر دي ذكرهولا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.